کلیسو قصه خسته نشنیده و شنیده، دل به چشمان تو بسته، شب تارو بی تحمل ز تو رنگ روز گرده، ساز بی روح وجودم ز تو زخم سوز گرده، گفت و گوی منو اکثر شبم ستاره بخشد، نفس بودنت ای عشق نفسم دوباره بخشد، به سرم شوری اگر هست، اگر عاشقان شعرم، تو زمان هر وصالی نفس زمان شعرم، دلبم حرفی اگر هست، تو کلام اولش با که زبان من نگوید به کسی به جز تو حرفاش، به سرم شوری اگر هست، اگر عاشقان شعرم، تو زمان هر وصالی نفس زمان شعرم، به لبم حرفی اگر هست، تو کلام اولش باش که زبان من نگوید به کسی به جز تو حرفاش.